Tisheri mawau chance zala kimokolo na kuyao Nalingishelo yambanga ipona yeba yulinginga ye Nalo tisheri mawau chance zala kimokolo na kuyao Nalingishelo yambanga ipona yeba yulinginga ye Lobina koya, bongo ya mbanga, bona yeba yoli ginga ye. Lobina koya.